المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز و مکرم بزرگوں, نوجوانوں, پیارے بچوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی سکون کے ساتھ محفل میں تشریف رکھیں اور کیمرہ مین بھی اپنا کیمرہ سیٹ کر کے بیٹھ جائیں, اور یہ پیچھے جو صاحب جی آ رہے ہیں موبائل کو بند کریں اور جیب میں رکھیں. کوئی شخص بھی منہ لینے کی کوشش نہ کرے. جنہیں آپ دیکھیں تو پیار سے محبت سے سمجھائیں کہ آپ جس کام کے لیے آئے ہیں اس کام میں لگ جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ذکر کی برکتوں سے مستفیض رکھے اور اس ذکر کا ادب بھی نصیب فرمائے. بڑی محبت سے پڑھیے, صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ, صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے, تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے, کون نظروں میں جچے دیکھ کے طلبہ تیرا, کون نظروں میں جچے دیکھ کے طلبہ تیرا, تیرے ٹکڑوں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. پڑھیے, صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, سلم علیک یا حبیب اللہ. میں نے محفل میں شروع میں یہ بات کہی تھی کہ جس کو موبائل سے کھیلنا ہے تو وہ جا سکتا ہے, جسے موبائل سے فرصت نہیں ہے تو وہ بے شک چلا جائے, صرف حضور کا ذکر سن. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. کرم مانگتا عطا مانگتا ہوں, کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی رحیمی کا صدقہ عطا کرد شان کریمی کا صدقہ عطا کرد شان رحیمی کا صدقہ عطا کرد شان کریمی کا صدقہ سے تو مانگوں گا کیسے نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کیسے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جو نادار ہے کچھ نہیں جن کے پلے حرم کے تو جلوے جو نادار ہے کچھ نہیں جن کے پلے انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے حضوری ہو سب کی دعا مانگتا ہوں حضوری ہو سب کی دعا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا دعا مانگتا وطن کے بھڑکتے شرارے بجھا دے اسے پھر اخوت کا گلشن بنا دے وطن کے بھڑکتے شرارے بجھا دے اسے پھر اخوت کا گلشن بنا دے میں امن و اماں کی رضا مانگتا ہوں میں امن و اماں کی رضا مانگتا سے دعا مانگتا ہوں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. میری بیٹیاں جو کنواری ہیں مولا, انہیں ایک رشتے عطا کر دے مولا. میری جو بھی بیٹی کنواری ہے مولا, اسے نیک رشتہ عطا کر دے مولا. میں صدقہ زہرا خدا مانگتا ہوں, میں صدقہ زہرا خدا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں, کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. درود شریف پڑھی اللہ علیہ وسلم. سیدی و سندی, مرشدی و مولائی و آقائی, امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے لکھے ہوئے کلاموں سے ایک کلام پیش کروں گا, پھر اس کے بعد آپ نے جو دو فرمائشیں کی ہیں انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے. پہلے اعلیٰ حضرت, سیدی اعلیٰ حضرت کے سارے کلام بڑے ہی پائے ہیں اور عشق کے ساتھ ساتھ علم بھی موجود ہے اس میں, اس میں کوئی دو رائے نہیں. سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام, ساری زمین عنبر سارا ہو کر رہ گئی, ساری زمین عنبر سارا ہو کر گزرے, جس راہ سے وہ سید والا ہو کر, اور رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی, رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی, رہ گیا وہ صد ہے نقش کفے پا ہو کر, رہ گیا وہ صد ہے نقش کفے پا ہو کر, گزرے جس راہ سے وہ سینے والا ہو کر, آئے محرومی قسمت کہ میں پھر اب کی برس, وائے محروبی قسمت کہ میں پھر اب کی برس, رہ گیا ہمراہ زبار مدینہ ہو کر, رہ گیا ہمارے قبلہ عمار صاحب اپنی اہلیہ کے ساتھ, اپنی بہن اور ان کے زوج کے ساتھ اس سال انشاءاللہ حج کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ, ماشاءاللہ اللہ ان کے لیے معاملات کو آسان فرمائے اور قدم قدم پر انہیں ذوق و شوق نصیب فرمائے, اور حج مبرور ان کا مقدر کرے. یہ تو جا رہے ہیں لیکن کئی ایسے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ وائے محرومی قسمت کہ میں پھر اب کی برس رہ گیا ہمراہ زمبار مدینہ ہو کر رہ گیا ہمراہ زمبار مدینہ ہو کر. اور دنیا میں چمن تو بہت ہیں, چمن میں پھول بھی ہوتے ہیں, وہاں بلبل بھی ہوتے ہیں جو پھولوں کو دیکھ کر چہکتے ہیں. دنیا میں چمن بہت ہیں لیکن چمن طیبہ ہے وہ باغ. یہ مدینے کا چمن یہ ایسا باغ ہے کہ اس باغ میں ایک پھول ایسا ہے کہ اس کو دیکھ کر کون چہکتا ہے اور کتنا چہکتا ہے. امام کہتے ہیں کہ چمن طیبہ ہے وہ باغ کہ مرغ سدرا کو جبریل امین. چمن طیبہ ہے وہ باغ کہ مرغ سدرا ارے برسوں چہکے جہاں بلبل شہدا ہو کر. برسوں چہکے جہاں بلبل شہدا ہو کر. برسوں چہکے جہاں بلبل شہدا ہو کر. گوشہ کہتے ہیں, گوشت کہتے ہیں کان کو, یعنی حضور پاک علیہ السلام کے کان مبارک. کیا کہہ رہے ہیں؟ کام کا کان کا کام تو سننا ہوتا ہے نا, لیکن یہاں کچھ کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ گوشت شاہ کہتے ہیں کہ فریاد رسی کو ہم ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. کوشش آپ کہتے ہیں کہ فریاد رسی کو ہم ہیں, یہ تو باغی کانوں کی بات ہے آنکھوں کی بات. وعدہ چشم ہے بخشائیں گے گویا ہو کر. وعدہ چشم بخشائیں گے گویا ہو کر. کان کا کام ہوتا ہے سننا, آنکھ کا کام ہوتا ہے دیکھنا, لیکن یہ حضور کے کان مبارک ہیں, یہ حضور کی چشمان کرم ہے کہ سنتی بھی ہیں کہتی بھی ہیں. یہ کان جو ہے وہ سنتے بھی ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں, اور چشمان کرم دیکھ بھی رہی ہے اور گویا بھی ہے, بول بھی رہی ہے. کیسے؟ اعلیٰ کہتے ہیں کہ گوشش آپ کہتے ہیں کہ فریاد رسی کو ہم ہیں اور وعدہ چشم ہے بخشائیں گے گویا ہو کر. وعدہ چشم ہے بخشائیں گے گویا ہو کر. آنکھ بھی گفتگو کرتی ہے کل قیامت کا دن ہوگا میرے محبوب کی نگاہیں ادھر امت کی حسرت پر ادھر خالق کی رحمت پر. ادھر امت کی حسرت پر ادھر خالق کی رحمت پر. نرالا طور ہوگا گردش چشم شفاعت کا. وعدہ چشم ہے بخشائیں گے گویا ہو کر. فیض سے کبھی کبھی اس مصرے کو میں ایسے بھی پڑھ دیتا ہوں کہ وعدہ چشم ہے بخشائیں گے گریا ہو کر وعدہ ہے چشم ہے بخشائیں گے گریا ہو کر وعدہ ہے چشم ہے بخشائیں گے گریا ہو کر اور ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاد گناہگار ہوں سیاہکار ہوں بدکار ہوں نکما ہوں کیسا بھی ہوں لیکن امید ہے امید کیا ہے ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاد کہ نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر شہنشاہ سخن استاد زمن مولانا حسن کہ اعلی حضرت جن کا کلام قصدن سنا کرتے تھے قصدن سنا کرتے تھے انہوں نے بھی جو کلام لکھے نا وہ کمال ایک سے بڑھ کر ایک کلام لکھا آپ نے آئیے ان کا لکھا ہوا کلام پڑھتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ سر سے پا تک سر سے لے کر قدموں تک سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب دیکھو یہ ذکر کے دوران پانی پینا یہ صوفیوں نے منع لکھا ہے ذکر کے دوران پانی نہ پیے بندہ کیونکہ ذکر جب بندہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر حرارت آتی ہے کیا آتی ہے ہاں اور حرارت چاہیے زنگ دور کرنے کے لیے تو جتنی حرارت زیادہ ہوگی اتنا زنگ دور ہوگا تو ذکر کے دوران پانی نہیں پیے اور اگر تھوڑی دیر پانی نہیں پیو گے تو کیا ہو جائے گا یار یہ جو جان مل رہے ہیں انہی میں گزارا کرو کیا کمال سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب خوب رویوں میں نہیں تیرا حسن ہے بے مثل صورت لاجواب حسن ہے بے مثل صورت لاجواب میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب میں فدا تم آپ عمل میں کیا کہوں، پوچھے جاتے ہیں عمل میں کیا کہوں میں کیا کہوں، تم سکھا جاؤ میرے آقا جواب، تم سکھا جاؤ میرے آقا جواب، اور ہے دعائیں سنگ دشمن کا عوض، کوئی پتھر برسائے تو حضور دعائیں دو، ذرا جواب تو دیکھیں۔ امام کے بھائی کہتے ہیں سبحان اللہ، حضور کی رحمت اور حضور کی کا برد بار ہونا اور رحم دل ہونا، کتنا رحم دل ہونا، سنو کہتے ہیں کہ ہیں دعائیں سنگ دشمن ہے اس قدر نرم ایسے پتھر کا جواب، اس قدر نرم ایسے پتھر کا جواب، اس قدر نرم ایسے پتھر کا جواب، سے نکمے بے شمار پلتے ہیں، ہم سے نکمے بے شمار ہے کہیں اس آستانے کا جواب، ہے کہیں اس آستانے کا جواب، کے صدقے اے کلی موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ید بیضہ، اللہ نے معجزہ دیا جب ہاتھ بغل میں ڈالتے اور نکالتے تو وہ چمکنے لگتا، ید بیضہ کہتے ہیں سبحان اللہ کیا شان ہے، میں ید بیضہ کے صدقے اے کلی، پر کہاں ان کے کفے پا جواب، پر کہاں ان کے کفے پا جواب، پر کہاں ان کے کفے پا جواب، کیا عمل تو نے کیے اس کا سوال، وہ سوال کرے قیامت کے دن بتا تو نے کیا کیا عمل کیا، تو کیا کہو گے، منا نمازیں پڑھی، زکاتیں دی، حج کیا، عمرہ کیا، صدقات دیے، جو فرض تھے وہ کرتا رہا، جو واجبات تھے وہ کرتا رہا، مولا یہ کیا مولا وہ کیا، او گنوانے مت بیٹھنا، حضور فرماتے کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کی رحمت سے جائے گا، اللہ کی رحمت سے جائے گا، اللہ اکبر۔ اگر وہ پوچھ لینا کہ کیا کیا تو جواب کیا دینا ہے، ابھی سے یاد کر لو اور اس کو رٹ لو، وہ کہے کیا عمل تو نے کیا اس کا سوال، تیری رحمت چاہیے میرا جواب، تیری رحمت چاہیے میرا جواب، تیری رحمت چاہیے میرا جواب، تیری رحمت السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ بیماروں کو شفا دیتے، مادر ذات اندھے کو اخیارا کر دیتے، اور کوڑ کا مریض کوڑی ان کو شفا دیتے، یہاں تک کہ مردے زندہ کر دیتے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے بڑے معجزات. لیکن جہاں حضور کی نعت بیان کی جا رہی ہے تو حضور چونکہ امام الانبیاء، حضور پاک علیہ السلام امام الانبیاء ہیں، تو ظاہر ہے کہ حضور کی شان تو سب سے ارفع و اعلیٰ ہے. ابھی پچھلا میں نے شعر پڑھا تھا، مہمان ابھی آئے ہیں تو میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. وہ شعر کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا ذکر تھا، میں تحت اللفظ پڑھ دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ میں ید بیضا کے صدقے، میں ید بیضا کے صدقے اے کلیم، میں ید بیضا کے صدقے اے کلیم، پر کہاں ان کے کفے پا کا جواب. جی چلے حسان صاحب گہرے طرح سے پڑھتا ہوں. کہ میں ید بیضا کے صدقے کلیم، پر کہاں ان کے کفے پا کا جواب، پر کہاں ان کے کفے پا کا جواب. یہ سارا نبی علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا جا رہا ہے، پھر حضور کی بات کی جا رہی ہے. آئے ہائے کیا کمال. کہتے ہیں کہ تم سے اس بیمار کو صحت ملے، تم سے اس بیمار کو صحت ملے جس کو دے دے حضرت عیسیٰ جواب، جس کو دے دے حضرت عیسیٰ جواب. دیکھ رضواں میری جنت کی بہار، دیکھ رضواں دشت طیبہ کی بہار، میری جنت کا نہ پائے گا جواب، میری جنت کا مانگا. ہر ایک نے جواب دے دیا. بھائی جواب کے کئی معنی ہیں نا، جواب دے دینا یعنی منع کر دینا. بھائی اس نے تو صاف جواب دے دیا، مطلب منع کر دیا. اب یہاں مدینے کے جود و کرم کا کیا کہنا، کہ شور ہے ہر سو عطا کا شور ہے، جس کو دیکھو کہہ رہا ہے میرا دامن حضور نے بھر دیا. اب میں ابھی گھر میں بیٹھا ہوا تھا، یقین کرو یہ باتیں بڑی بازار چھوٹی چھوٹی سی ہیں لیکن بڑی بڑا ذوق دیتی ہیں. مدینہ منورہ میں جو بھی مانگو ملتا ہے. ابھی اس دفعہ رمضان میں حاضر تھا تو کھجوروں پہ کچھ میرے کو دو دوست ہیں وہاں پہ جو کھجوروں کا کام کرتے ہیں، تو میں نے کہا کہ یہ جو الجزائر ملک ہے نا، اس کے اندر ایک کھجور آتی ہے، اس کا نام ہے دغلت نور. وہ بڑی عمدہ کھجور ہوتی ہے، وہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے، بہت اچھی ہوتی ہے. تو کہاں یہاں تو ملتی نہیں، تو نیٹ پہ سرچ کیا تو کہا وہ تو 10 دن کے بعد آئے گی، وہاں سے بھیجیں گے، تو یہاں پر الاؤ نہیں ہے کہ وہ اس کو ہم منگوا سکیں. تو میں نے کہا وہ کھجور اسے بہت اچھی ہوتی ہے، بہت اچھی ہوتی ہے. جب دوسرے دن ہوا یہ کہ ایک بندہ اس کے دکان پر آیا، وہ دوست سے کھجور والا، اس کی دکان پر ایک بندہ آیا الجزائر سے، اس کے پاس کھجور یہی تھی، کہا مجھے بیچنی ہے، اور وہ بیچنی ہے اس نے لے لی اور لے کے ڈبا پکڑ کے میرے پاس بلاویز میں آ گئی. بظاہر تو بڑی چھوٹی سی بات ہے لیکن بندہ غور کرے کہ مدینہ شریف میں کسی کا دامن خالی جاتا ہی نہیں، جس کو دیکھو کہ تو حضور نے عطا کر دیا۔ شور ہے ہر سو عطا کا، شور ہے مانگنے والا نہیں سنتا جواب، مانگنے والا نہیں سنتا جواب۔ اچھا کمال کا مقطع ہے، قبر کے اندر کیا ہوگا؟ جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا نام ہو ہی جائے گا۔ اب یہ تخیل ہے، ایک تصور ہے، ایک دیکھیں ایک اچھا شاعری کے اندر یہ روا ہوتا ہے کہ آپ مستقبل کی بات بھی کر سکتے ہیں حسن زن کی نیت پر، ٹھیک ہے۔ اب قبر میں دیدار ہوا اور فرشتے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اور حسن جو ہیں وہ خاموش دیکھے جا رہے ہیں۔ پھر پوچھا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، حسن کوئی جواب نہیں دے رہے اور دیکھے جا رہے ہیں۔ فرشتے بار بار پوچھتے ما کنت تقول، جب بار بار پوچھا تو پھر حسن نے کہا اے فرشتو ہے حسن محوے جمال روئے دوست، ہے حسن محوے جمال روئے دوست، اے نکیرن اس سے پھر لینا جواب، اے نکیرن پہنچاؤں یہاں اس دل ربا کے واسطے، اے نکیر اس سے پھر لینا جواب، سر سے پا تک ہر ادا ہے لا جواب، گرو اسی وجہ یہی ہے کہ سارے سن رہے ہیں، کوئی موبائل پر لگ نہیں بیٹھا۔ ایسا ماحول ہوتا ہے تو پڑھنے والا بڑا دل سے پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ اسی طرح سنتے رہے تو بڑا لطف، بڑا لطف آئے گا انشاءاللہ۔ ایک اور کلام حضور شہنشاہ سخن کا، باغ جنت میں او کدھر، باغ جنت میں نرالی چمن رائی گئے، باغ جنت میں نرالی چمن رائی ہے، باغ جنت میں نرالی چمن رائی ہے، باغ جنت میں چمن آرائی گئے، باغ جنت میں نرالی چمن آرائی گئے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی گئے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار، گھٹا چھائی گئے ان کے کیسو نہیں، تو پھر ارے رحمت کی گھٹا چھائی گئے، اور ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی اک جھائی گئے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی اک جھائی گئے، سر بانی انہیں رحمت کی ادا لائی گا سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی گا سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی گا ارے حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے دوسری نام کا شعر ہے کہ دیکھیں جا بخشی لب کو تو کہے خضر و مسیح ارے کیوں مرے کوئی اگر ایسی مسیح آئی کیوں مرے کوئی اگر ایسی مسیح آئی سر والی انہیں رحمت کی ادا لائی گے سر والی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے دیکھو حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے اور جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال اے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے اے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے تیری ادا اس کو پسند آئی ہے چادر اوڑھ لے یا ایھا المزمل حضور مٹ مار کے بیٹھ یا ایھا المدثر حضور کلام کرے وقیلی چنے گلیوں میں لا اقسم بهذا البلد تحل بهذا البلد حضور کنکریاں پھینکے و مارا میتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے گئے حسن و جمال اے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی تیری ادا اس کو پسند آئی ہے وہ تیرے جلووں میں یہ عالم ہے کہ چشمے تیرے جلووں میں یہ عالم ہے کہ چشمے عالم تابِ دیدار نہیں تابِ دیدار نہیں پھر بھی تمنائی ہے تابِ دیدار نہیں پھر بھی تمنائی ہے وہ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی دنیا سے جانے والے بڑے روزانہ جانا آنا لگا ہوا ہے اپنا وقت آئے گا اپنے وقت پر ہم بھی جائیں گے نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا رہے گا تو ذکر نہیں کوئی رہے گا جانا تو ہے ہی لیکن جانے جانے میں فرق ہے کوئی پتہ نہیں کس چکر میں جاتا ہے لیکن ایک جاتا ہے شوق لقائے رحمان میں یہ مومن کی شان کہ زندہ رہتا ہے تو یہ تمنا رکھتا ہے کہ مجھے اللہ کا دیدار کرنا شوق لقائے رحمان میں جانا. تو دونوں کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی تو جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. نیک مومن دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو فرشتے اس کے پاس اس وقت آتے ہیں, کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. عبادی پہلے جنتی بعد میں. فادخلی, دیکھو نا, عبادی پہلے یا ایتھا النفس المطمئنہ. جب تک مرنا نہیں نا اس پر بھروسہ مت کرنا نفس. یہ نفس اللہ کرے جب ہم دنیا سے جائیں تو نفس ہمارا کنورٹ ہو چکا ہو مطمئنہ میں. تو جب تک یہ مطمئنہ میں کنورٹ نہ ہو جائے اس پر فرماتے ہیں کبھی نفس پہ بھروسہ مت کرنا. رضا نفس دشمن ہے, دم میں نہ آنا. وہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے ان نمل اعمال بالخواتیم, بے شک اعمال کا دار و مدار خاتمے پر. اس سے کبھی بھی غفلت مت کر, اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. ساری زندگی نیکیوں کام کرتے رہے, جنتیوں والے کام کرتے رہے, اللہ نہ کرے اعمال اگر اچھا اگر ہمارا خاتمہ بالخیر نہ ہو, اللہ نہ کرے, تو یہ سب بیکار. یہ سب اسی وقت کام آئے گا جب خاتمہ ایمان پر ہوگا. اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اللہم ہم اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر قائم رکھے اور ہمیں ایمان ہی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرمائے. اس بات کو کبھی مت بھولنا, ہمیشہ دعا کرنا, ایمان کی سلامتی کی دعا ہمیشہ کرتا رہنا, ہمیشہ کرتے رہنا. تو جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ تو اپنے رب کی طرف پلٹ, اے مطمئن نفس تو اپنے رب کی طرف پلٹ, اس حالت میں پلٹ کے تو راضی اس سے, وہ تجھ سے راضی, اور میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ, جنت میں داخل ہو. کس کو؟ میرے آقا جب یہ بیان کر رہے تھے تو صدیق اکبر نے عرض کی, یا رسول اللہ وہ کتنا خوش نصیب ہوگا, کتنا خوش ہوگا وہ شخص کہ جس کو موت کے وقت فرشتے ایسا کہیں گے. تو حضور فرماتے ہیں صدیق تیرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. اللہ, تیرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. کیا کمال کے اشعار ہے. میں نے کہا نا یہ برادر اعلیٰ حضرت شہنشاہ سخن ہیں, کہتے ہیں کہ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی میں سو جاؤں, یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے کہتے کہتے جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی تو جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. منور ہوئی اندھی آنکھیں, سب کچھ سامنے تھا, نظر نہیں آ رہا تھا. کعبے کو کیا بنا دیا تھا؟ بت خانہ. 360 بت رکھے تھے, جہالت کا دور تھا. اب حضور پردے میں تھے, کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اٹھا دو پردہ اور دکھا دو جل چہرہ. نور باری حجاب میں ہے, زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں. جب حضور نے پردہ اٹھایا, جب حضور نے دنیا کو یہ زینت بخشی اور یہ رحمت بخشی کہ حضور کی جب ولادت ہوئی تو آپ آئے تو منور ہوئی اندھیاں کہیں, آپ کی خاک قدم سرمائے بینائی ہے. آپ کی خاک قدم سرمائے سرمائے بینائی ہے وہ چشمے بے خواب کے صدقے میں بیدار نصیب چشمے بے خواب بھائی حضور راتوں کو اٹھ جاتے امت کے غم میں اٹھ اٹھ کر حضور دعائیں کرتے اتنا حضور روتے امت امت امت امت اتنا حضور نے دعائیں کی ہمارے لیے تو کہتے ہیں کہ چشمے بے خواب کے صدقے میں ہیں بیدار نصیب آپ جاگے تو ہمیں چین کی نیند آئی آپ جاگے تو ہمیں چین کی نیند آئی آپ جاگے تو ہمیں امید ہوئے اتنا امید نہیں ہونا نا امید ہو تمہیں مجدہ نا امید ہو تمہیں مجدہ کہ خدا کی رحمت ان محشر میں تمہارے ہی لیے لائی آپ جانتے ہیں آپ علماء سے سن چکے بارہا سن چکے کہ میرے آقا اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں 70,000 پردوں میں تشریف لائے کتنے 70,000 سیدی اعلی حضرت حیات اعلی حضرت کتاب ہے اس میں اعلی حضرت کی تقاریر کو جمع کیا گیا ہے غالباً تو اس میں اعلی حضرت لکھتے ہیں کہ ہمارے آقا 70,000 پردوں میں تشریف لائے ان 70,000 پردوں میں سے اگر ایک پردہ بھی اٹھ جاتا تو یہ دنیا کا سورج جو ہے نا یہ جل جاتا کتنے پردوں میں آئے 70,000 پردوں میں اب 70,000 پردوں میں آنے کے باوجود عالم تو دیکھو کہ عرش سے فرش تک فرش سے عرش تک ایک دھوم گئے اللہ اللہ اور ابھی سینکڑوں پردوں میں وہ زیبائی ہے ابھی سینکڑوں پردوں میں وہ زیبائی ہے حسن اس نے جہاں تاب کو روشن کرنے والے اے حسن اس نے جگہ تاب کے صدقے جاؤں ذرے ذرے سے آیا جلوائے زیبائی ہے ذرے ذرے سے آیا جلوائے زیبائی ہے حضور مفکر اسلام محدث و مفسر حضرت علامہ مولانا سید مدنی میاں قبلہ زیدہ ذلہ وزیدہ شرف ہو وزیدہ مجد ہو اللہ نے خیر کے ساتھ حیات رکھے بہت بڑے عالم دین بہت ہی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والے ان کے والد صاحب بھی محدث اعظم کچھوچوی میاں سید محمد کچھوچوی علیہ رحمہ اور بڑے اونچے گھرانے کے چشم و چراغ ہیں اور تفسیر قرآن انہوں نے لکھی ہے تفسیر اشرفی کے نام سے اور بھی محدث بھی ہیں فقیہ بھی ہیں بہت بڑے بزرگ ہیں اور بہت بڑے بزرگ ہونے کے ساتھ اللہ والے بھی ہیں ان کا لکھا ہوا کلام پیش کر بہت ہی پیارا کلام ہے آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا بڑے لطیف ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں، انہی کے گھر ہیں، وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں، وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں، مقام فرش زمین عرش بری، مقام کا نہ فرش زمین عرش بری، سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ سبحان، آ رہی سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو سبحان اللہ کیوں نہیں بول رہی؟ میں سبحان اللہ اس لیے کہلوانا ہوں کہ مجھے احساس ہو کہ آپ کے پلے پڑ رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں کہ مقام کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں علیبریز میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ مراکش کے ایک بزرگ تھے، وہ مدینہ شریف پہنچے اور وہاں قیام کیا اور رکے اور پھر واپسی کا لمحہ آ گیا، واپسی کے دن آ گئے، واپسی کا دن آ گیا، تو بڑے افسردہ اور بڑے ذوق میں سرکار کی بارگاہ میں پہنچ کر انہوں نے کچھ عرض کیا، ایک کلام لکھا اور کہا، حضور میں جب مدینہ شریف آیا تھا تو یہ سوچ کر تھوڑی آیا تھا کہ یہاں سے جاؤں گا، اب یہ دن آ گیا جدائی کا، بڑی رقت تھی ان کے انداز میں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار شریف سے آواز آئی، اور آواز یوں تھی کہ جو میرا امتی مجھے اپنی مرقد میں مقید سمجھتا ہے تو پھر ہر آنے والے کو چاہیے کہ یہیں رک جائے، اور جو میرا امتی یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے پاس ہوں تو اسے چلا جانا چاہیے، سمجھ بات نہیں، کچھ سمجھ میں بات آئی؟ مقام کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، نہیں ہے بات کرتے ہیں، لکھنے والے مفسر ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، ولی ہیں، بڑی بڑی گہری بات کر گئے، بڑی گہری بات، دیکھو نبی کے لیے بشر ہونا ضروری نہیں، ہاں نبی کو اگر دنیا میں آنا ہے تو بشر بن کر آنا ہے، سمجھ میں بات آپ، تو نفس نبوت کے لیے بشر ہونا شرط نہیں ہے، آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کب سے نبی ہیں، فرمایا میں اس وقت سے نبی ہوں جب آدم پانی اور مٹی کی درمیان تھے، ابھی بشر پیدا ہی نہیں ہوئے. آدم علیہ السلام پہلے بشر ہیں نا، ان سے پہلے تو بشر کوئی نہیں تھا. تو مطلب کیا ہوا کہ نبی ہونے کے لیے بشر ہونا یہ شرط نہیں ہے. ہاں نبی کو دنیا میں آنا ہے تو بشر بن کر آنا، یہ بات سمجھو. یہ بڑی گہری بات ہے، یہ بہت گہری بات ہے. تو فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کا لباس بشر میں آنا یہ حضور کی مجبوری نہیں، یہ ہماری مجبوری ہے. یہ ہماری مجبوری ہے. اب سنو کیا کہتے ہیں کمال، کہ یہ واقعہ ہے کہ لباس بشر بھی دھوکا ہے. یہ واقعہ ہے کہ لباس بشر بھی دھوکا ہے. یہ معجزہ ہے کہ لباس بشر میں رہتے ہیں. یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں. یہ معجزہ، یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں. اس وقت میں نے واقعہ کی جو میں تعریف کی نہیں ہے کہ واقعہ کسے کہتے ہیں. جب اس کو چھیڑوں گا تو بات تصوف میں چلی جائے گی، بہت اونچی، کہ واقعہ کسے کہتے ہیں. ابھی اس کو تو چھیڑا ہی نہیں ہے، بس اتنا ہی کافی ہے. یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہ گئے. یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہ گئے. ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں، ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں. جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہ گئے. مزہ تو اب آئے گا، مزہ تو اب آئے گا. اپنے مقدر پر نازا ہوں، اپنی مقدر پہ اب نازا ہوں، میں نازا ہوں. کیوں؟ سنو، میں نے کہا نا یہ مفسر کا کلام ہے، محدث کا کلام ہے، فقی کا کلام ہے، عالم کا کلام ہے، عارف باللہ کا کلام ہے، ولی کا کلام ہے. یہ کوئی چھوٹا موٹا کلام نہیں ہے. کہتے ہیں کہ رہے وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، رہے وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ. بات اپنوں کی ہو رہی ہے، ابھی آپ سمجھے نہیں. آقا فرماتے ہیں کہ میری امت کے اعمال مجھ پر پیش ہوں گے جب میں اپنی مرکز عالی میں ہوں. تو یہاں مراد کون ہے؟ مومن. گنہگار ہوں گے تب بھی پہنچیں گے ہم، نیکوکار ہوں گے تب بھی پہنچیں گے ہم. پہنچیں گے کس کے؟ جو اپنے. ان کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہے نا، وہ تو سیدھا، ان سے تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں، وہ تو سیدھا جنت میں. جو مومن نہیں ہے، جو اسلام سے تعلق نہیں رکھتے. اب سنو اپنوں کی بات ہو رہی ہے. کہہ رہے وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ خوش نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں. خوش نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں. خوش نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں. نصیب ہم ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں. تو ہم کون ہیں؟ یقین والے. ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ یقین والے. اب یقین والوں کا معاملہ سنو کہ یقین والے وہ کہاں سے چلے کہاں پہنچے. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. جو اہل شک ہیں جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے گئے. جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے گئے. جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے گئے. اور خدا کے نور کو اور وہ بھی اپنی طرح سمجھتے ہیں. خدا کے نور کو خدا سمجھتے گئے. یہ کون لوگ ہیں وہ کس کے اثر میں رہتے گئے. یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے گئے. جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں یہ بہت گہرا شعر ہے, اس کو علماء ہی سمجھیں گے, عوام اس کو زیادہ نہیں سمجھ پائیں گے اور عوام کو مجھے سمجھانا بھی نہیں. ٹھیک ہے, یہ علماء کی نظر شیئر کرتا ہوں. بہت کمال کا شعر. وہ اور ہی تھا وہ اور ہی تھا جو قاسم پر نظر آیا. نظر آیا بڑا گہرا ہے, اس نظر پر بھی بڑی گہرائی ہے. وہ اور ہی تھا جو قاسم پر نظر آیا. ارے ملک تو اپنی حد بالوں پر میں رہتے ہیں. ملک تو اپنی حد کیا. ہاں کچھ لوگوں نے کہا کہ جبریل کو دیکھا, کچھ لوگوں نے کہا کہ جبریل کو دیکھا, لیکن اصح یہی ہے کہ اللہ کا دیدار کیا. وہ دیدار الگ ہے, احاطہ الگ ہے. ہم احاطے کے قائل نہیں ہیں, ہم دیدار کے قائل. سمجھ نہیں آتا یہ میں نے کہا نا, یہ علماء ہی سمجھیں گے زیادہ اس کو, کہ دیدار الگ ہے احاطہ الگ ہے. ہم احاطے کے قائل نہیں ہیں اور ہم دیدار کے قائل ہیں. اللہ کا دیدار ہوا, اللہ کا دیدار ہوا. کیوں کہ تھکے تھے روح غلامی کے بازو, چھوٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو, رکاب چھوٹی امید ٹوٹی, بس نگاہیں حسرت کے ولولے تھے. جبریل تو جبریل تو سدرہ پر ہی رک گئے. وہ اور ہی تھا جو قاسم پر نظر آیا. ملک تو اپنی حد بالوں پر میں رہتے ہیں. ملک تو اپنی حد بالوں پر تصور میں کا تصور شام ہو، حضور کا تصور دن ہو، حضور کا تصور رات ہو، حضور کا تصور جو اختر ان کے تصور میں صبح و شام کرے، بندہ بلا تلا للہ کہیں بھی رہتے ہوں تبا نگر میں رہتے، کہیں بھی رہتے ہوں تبا نگر میں رہتے، کہاں مجنون لے ڈالی بنو کی خاک، دم بھر نہ کیا خیمہ لیلا نے پر دل سے، کہیں بھی رہتے ہوں تیبہ نگر میں رہ گئے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہ گئے تمام ہوا اور مدح باقی ہے. ہائے ہائے ہائے بھائی، سوا گھنٹہ ہو گیا الحمدللہ مجھے پڑھتے پڑھتے، اللہ کا شکر. یہ ابھی ابھی آئے نا، ابھی ابھی آئے نا، تھوڑی دیر میں آئے نا. آپ موبائل بند کریں اور جم جم. تو ایک کلام آپ کا رہ گیا وہ پیش کر دے دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم منقبت اور پھر سلام سلام بھی وہ کہیں پڑھیں گے جو آپ نے مجھے فرمائش کی. ٹھیک ہے، تو پہلے اس کلام کو سن لیں. آپ کی مادری زبان میں کلام ہے، بہت پرانا کلام، میں نے بہت عرصہ پہلے یہ کلام پڑھا تھا جب میں واقعی جوان تھا، نوجوان تھا، ابھی جوان تھا، اس وقت نوجوان تھا، اب جوان الحمدللہ. تو وہ کلام پڑھتا ہوں جو آپ نے مجھے کہا. شہنشاہ حبیبا مدینے دیا خیر منگنا میں تیری سرکار چو، شہنشاہ حبیبا مدینے دیا خیر منگنا میں تیری سرکار چو، صدقہ اپنے فقیراں ددے سوڑیاں خالی جاواں نہ میں تیرے دربار چو، صدقہ اپنے فقیراں دے سونے خالی جاواں نہ میں تیرے دربار چوں، پہنچ ساگل تے سب دے سفینے گئے او بختاں والے غزار مدینے گئے، پہنچ ساگل تے سب دے سفینے گئے بختہ والے غزار مدینے گئے، میرے بختہ دی کشتی بھی نام خدا پار کر دے غما دے تو مجدھار چو، میرے بختا بکشتی بنا میں خدا پار کر دے غما دے تو مجدھار چو، وقت آخر مدینے جے میں پہنچ جاؤں اور روح جسم میرا چھوڑ جاوے جدوں، وقت آخر مدینے میں پہنچ جا روح جسم میرا چھوڑ جاوے جدو تسی میرا جنازہ میرے ساتھیو تسی میرا جنازہ میرے ساتھیو لے کے لنگنا مدینے دے بازار چوں تسی میرا جنازہ میرے ساتھیو لے کے لنگنا مدینے دے بازار چوں عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کر نکلے تسی میرا جنازہ میرے ساتھیو لے کے لگنا مدینے بازار چوں چکو نظراں میں تکے آئے رخ یار دا مرض بددا گیا شوق دی جد تو نظران تکیا رخ یار دا مرض بددا گیا شوق دیدار دا نبضاں پھڑ پھڑ حکیم و طبیب و تسی پے لب دیو ایس بیمار چون نبضاں پھڑ پھڑ حکیم و طبیب و تسی پے لب دیو ایس بیمار چون میں مریض مصطفیٰ ہوں مجھ چھیڑو نہ طبیبو میری زندگی جو چاہو مجھ لے چلو مدینہ حکیمہ طبیب دے وس دیے گل نہیں میرے مرض دا ہور کوئی بھی حل نہیں بس تو آنکھیں دکھا جا او صورت پیاری میں مقتدی پکاواں تو جتے او میں ہاری جتو نظران تک آئے رخ یار دا مرض ود تا گیا شوق دیدار دا نبضاں پھڑ پھڑ حکیم و طبیب و تسی پے لب دیو کی ایس بیمار چوں عاشق نو گل ہو رہی ہے عاشق دی ہاں جی اے ذرا توجہ رکھے گل ہونی ہے عاشق دی ہاں ودھے عاشق نو جنت تو دریا اردا او دریا یار تے دو جہاں وار یہ نہیں امام کہتے ہیں یہ نہیں کہ خلد نہ ہو نیکو یہ نیکوئی کی بھی ہے آبرو مگر مدینے کی آرزو جسے چاہے تو وہ سما نہیں سمجھ کر کوچائے جانا میں جنت میں چلایا کوئے جانا تو تیبہ ہے میں جاؤں تو کدھر جاؤں امام کہتے ہیں کہ جنت کو حرم سمجھا آتے تو یہاں اب تک کے گری کم کہتا ہوں کہاں آیا او تیبہ سے ہم آتے گئے کہیے تو جینا والوں کیا دیکھ کے جیتا گئے جو سے یہاں آیا ود عاشق نو جنت تو در یار دا او در یار دے دو جہاں دا جیڑا منگتا ہے سونے دے دربار دا جیڑا منگتا سونے دے دربار دا جیڑا منگتا ہے سونے دے دربار دا جنت دے گلزار چوں جیڑا منگتا سونے دے دربار دا ہن لینا کی جنت دے گلزار چوں او جیڑا اللہ دے ولیاں تھی کردا اے سنگ آس کچھ تے وی ہوندا اے ہیرے دا رنگ کتا اگر نمک کی کان میں گر جائے اور وہاں پڑا پڑا پڑا پڑا نمک ہو جائے تب اس پر نمک کا حکم ہوگا کہ نمک کی صحبت نے اسے نمک بنا دیا کتا لیکن نمک کی صحبت میں اسے نمک بنا دیا. آپ پڑھ لیجئے گا فقہ کتابوں میں, یہ فقہ کی کتابوں میں پڑھ لیں کہ نمک کی گان میں کتا گر گیا اور وہیں رہا رہ رہ کے وہ نمک ہو گیا تو اس پر نمک کا حکم ہو. صحبت وہ چیز ہے, یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا. کسی اللہ والے کی ایک صحبت ایک ساعت اگر تجھے میسر آ جائے تو وہ ساعت تجھے وہ مقام وہ مرتبہ دلا دے گی جو مرتبہ تو سو سال کی وہ عبادت جو بے ریا ہو, جس میں ریا نہ ہو دکھلاوا نہ ہو, سو سال کی وہ عبادت تجھے وہ رتبہ نہیں دے سکتی جو اللہ کے نبیوں کی صحبت میں بیٹھ کر تجھے مل جائے. وہ کیا کہتے ہیں سلطان باہو, سلطان باہو کیا کہتے ہیں کہ وہ بڑا شعر ہے کہ مجھے اکثر میں پڑھتا بھی ہوں, نہیں نہیں وہ قلبی روحی سوری جنہ عشق حقیقی پایا, جنہ عشق حقیقی پایا منہوں کچھ نہ علاوڑ ہو ذکر فکر وچ رہن ہمیشہ دم نو قید لگاوڑ ہو قلبی روحی سری سوری اخفا خفی کماوڑ ہو میں قربان ہوں نہ تو باہو جڑے اکس نگاہ ڈال ایک نگاہ ڈالتے ہیں سارے لتائے ہوشن ایک نگاہ ہمیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. کیوں وہ سے اعظم کی بارگاہ میں وہ چور نہیں آیا تھا, تھا تو چور لیکن وہ نظر میرے پیر کی بڑے پیر کی ایک نظر نے کیا کمال کیا, وہ تائب بھی ہوا اور ابدالوں سے ہو گیا. اور سنو آگے آگے سنو, اللہ تعالی کسی جاہل کو ولایت نہیں دیتا, اللہ کسی جاہل کو ولایت نہیں دیتا. تو اس غوث اعظم کی نظر نے کیا کام کیا, ایک نظر, ایک نظر نے اسے تائب بھی کر لیا توبہ کر گیا اور ایک ہی نظر میں اسے علم بھی دیا اور پھر سارے مراحل بھی طے کرائے, سارے لطائف روشن ہو گئے اور ابدالوں میں سے ہو گیا. یہ ہے نظر. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پہلے. یہ جو شعر پڑھے جا رہے ہیں نا یہ کوئی لفاظ ہی نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. کبھی کسی بزرگ کی صحبت لے کر تو دیکھو پھر پتا چلے گا کہ صحبت کیا ہوتی ہے. جیڑا اللہ دے ولیاں تھی کردا سنگ اس کچھ نہیں ہوندا اے ہیرے دا رنگ اور اس ہیرے دا کوڑی بھی رہندا نہیں مل. اللہ حضرت نظام الدین اولیاء لکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کے دربار میں ایک شخص پڑا ہوا تھا, ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے, ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے وہ پڑا ہوا تھا. تو کسی نے پوچھا حضرت یہ کون شخص ہے, اس کی کیا حالت ہے؟ کہا یہ ابدالوں میں سے تھا. کہاں تھا؟ اس نے گستاخی کر دی, بے ادبی کر دی. وہ کیا حضور, وہ تین ابدال اڑ کر نکل رہے تھے. جب میرا شہر آیا تو ایک ابدال نے ادب کیا اور ایک طرف ہو گیا, دوسرے ابدال نے ادب کیا وہ دوسری طرف ہو گیا, لیکن یہ اوپر سے گزر گیا. اس نے بے ادبی کی اور یہ گرا, اس کے ہاتھ پاؤں سے ٹوٹ گئے. الاما قہر ہے اوس ہوتی کھا گیا. یہ بے ادبی کیا چیز ہوتی ہے؟ جیڑا اللہ دے ولیاں تھی کردا ہے سنگ, اس کچھ دیوی ہوندا ہے ہیرے دا رنگ, اس ہیرے دا کوڑی وی رہندا نہیں مل, جیڑا گر جاوے ٹوٹ کے کسے ہار چوں, اس ہیرے دا کوڑی وی رہندا نہیں مل, جیڑا گر جا ٹوٹ کے کسے ہار چوں. چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کسی کے ساتھ جڑی رہے تچ لگتی. اگر اللہ کرے بات کی سمجھ میں بھی آ جائے, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. اللہ محبت نصیب فرمایا, اللہ والوں سے محبت نصیب فرمایا, یہ بڑی بڑی چیز ہے. اللہ والوں سے محبت جو نا یہ بڑی چیز ہے, اس کو آپ کم نہ سمجھیے گا, یہ بہت اونچی چیز ہے. یہ انشاءاللہ اگر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے ولیوں سے محبت ہوئی نا تو یہ اللہ کے ولی وہاں بھی چھوڑیں گے نہیں, کرم فرمائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, میں ان لوگوں سے تو بات ہی نہیں کرتا ہوں جن کو پتہ ہی نہیں, یقین ہی نہیں. میں تو اپنوں سے بات کرتا ہوں, میں تو اہل یقین سے بات کرتا ہوں, اہل شک سے بات کرتا ہوں. ہمیشہ اللہ کے ولیوں کا ادب کرتے رہنا, انشاءاللہ ترے رہو گے. اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ اور کچھ بھی میں منگتا نہیں سرکار کو, جھولی اکیاں دی خالی ہے دیدار تو, اور کچھ بھی میں منگتا نہیں سرکار تو, جھولی اکیاں دی خالی ہے دیدار تو. ہن تے حافظ نو دیدار دی خیر دے, خالی کوئی نہیں گیا تیرے دربار چون, حافظ نو دیدار دی خیر دے, ہن تے سانو ہی دیدار دی خیر دے, خالی کوئی نہیں گیا تیرے دربار چون. اپنے اپنے عشق کی بات ہے, کوئی مانگ لیتا ہے دیدار, کوئی دیدار مانگ لیتا ہے, کوئی کہتا ہے بزم وسدت جائے پاکاں است, منز ایشان یم چو سگانم جائے دے در سایہ اے دیوار قیش. آپ کی ملاقات کی محفل, آپ سے باتیں کرنا, آپ سے صحبت لینا, آپ کی باتیں سننا, حضور یہ تو پاک لوگوں کی محفل ہے. میں اس لائق کدھر, میں تو بس اس لائق ہوں کہ بس ایک کتا ہوں اور آپ کے دیوار کا سایہ مل جائے وہاں بیٹھنے کے لیے, میرے لیے یہی کافی ہے. مالک کبھی گزریں گے تو دیدار دے دیں گے. یہ اپنے اپنے کیفیت کی بات ہوتی ہے, اپنے اپنے عشق کی بات ہوتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے. حضور غوث اعظم پیر پیران میر میرا شہنشاہ بغداد ابوال سید الافراد عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مناقب بڑی پیش کی ہے الحمدللہ. آج میں وہی منقبت پڑھتا ہوں جو عام طور پر پڑھتا ہوں کیونکہ وقت بھی کافی ہو گیا ہے. آئیے محبت سے پڑھیے. میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن پاک کے نام, میرا ولیوں کے امام دے نے جھولی ہے پیداری بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے مقتوں پر ایک بار ہم نے محفل گئے سجائی بڑی دیر سے تیرے پیروں نے محفل گئے سجائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے مقتوں پر ایک بار ہم نے محفل گئے سجائی بڑی دیر سے تم جو بنا بات بنے گی دونوں جگہ میں لاج رہے گی تم جو بنا بات بنے گی دونوں جگہ میں لاج رہے گی لاج رہے گی لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو منگتوں کی جھولیاں بھر دو بھر دو کاسا میرا پنجتنی خیر سے مشکل جب ہی سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی مشکل جب ہی سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا جب جب میں نے تمہیں پکارا جب جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا چلتا سیکھا گزارا تیرے میرا چلتا سی کا گزارا تیری خیر سے دل کی کلی میری آج کھلی گئے آپ آئے گئے خبر ملی گئے دل کی کلی میری آج کھلی گئے آپ آئے گئے خبر ملی گئے سجائی بڑی دیر سے سر میرا میں کٹیا ہے سجائی بڑی دیر سے اے دین اکر پر تم پر سلام ہر دم سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم سو گزی پر جو کچھ گزر رہی ہے ظاہر ہے سب وہ تم پر ظاہر ہے سب وہ تم پر سلام سلام سلام سر جائے خدا اپنے گدا کرتی جے خبر خدا اپنے گدا کرتی جے خبر خدا کیجے کرم حسن سر قدرت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیج سب ان کی شاکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کہ قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شم بزم میں ہدایت پلا کو صدا صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ و علی آلک و صحابک حبیب اللہ. تشریف رکھیں. بتقاضائے بشری پڑھنے میں سننے میں سمجھانے میں سمجھنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اللہ کے حضور توبہ کا طلبگار ہوں, اللہ میری اور آپ کی بے حساب بخشش فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. پیارے بھائیو, اللہ کا شکر ہے کہ ہم محفل سے فارغ ہوئے. اب آپ سے ملاقات انشاءاللہ کم از کم 5 مہینے کے بعد ہوگی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تمام بھائیوں کے لیے نیاز کا اہتمام ہے, دعا کے بعد آپ پیچھے تشریف لے جائے گا آرام سے, اور پھر تمام بھائیوں کے لیے کھانے کا اہتمام. تشریف رکھ لیجیے.